بسان ندي ذي أوليان مراد دا عبتيين وثيين دي أوليان ولوي ذكا ميت تاين کرده ذكا ما سوو ميت دي دا بيان دا پارا دا وثيين دا پارا معين کرده واقو دا دي خبر ذاتي بصور دي دا دي کرفنو کو دي فرد برد اوخو او جامع فكي آخوا دي خوالتو نا اغفل اعتماد دي زائد نا جدي خبر اعتماد زائد بس دا دي بزائد باندوا ذوتنا نور اغا با ادريگي كي اغا ورثة دي ورثة فآخراني فذوتنا نور يقوماني ادريگي با مقام وما فزيد دي وسيين باني من الذين دعا ورثاننا استحقا لهم كي استحقاق حاصل كده قدري باني دبنا الأولياني اغا اقربو اغا اقرب بالوصیت اغا اقرب بالوصیت وګرځیدل دا ځان ګننګار ته تدرو کتن وکړو دا هغه په نتیجې کې با اوس وارثانو کې پروت نه پدري پيوکتی معنی کې وزویر دا اخران تر راځي چې په وارثانو کې کوم پروت نه پدري دا دوی په کتن کوي په پاللا باندې فَيُقْسِمُ مَالِينَ فَقَسَمَ بَكَيْتَ وَارِثًا بِاللَّهِ فَلَا تَلَابَنِي أَوَايِبَ لَشَهَادَتُنَا قَامَ قَسَم زَمَنَتِهِ أَحَقُّ دَارِ النَّائِبِ مِنْ شَهَادَتِهِ مَا قَسَم دَدِ دَوَالُنَا شَهَادَت پَمانا دَقَسَم دَدَي چکم قَسَم کو پړ دَدَي چ قَسَم پَ مُقابَلَ کِي زَمَنَ قَسَم اَرَتَ چَي اَوَادِ مُنَافِق ولی زکا دای قسم پڑھ دے او دای قسم کرے اگر دا ظاہر نا خلاف دے اگر دا وضیت نا خلاف دے او زمن قسم کرے اگر دا ظاہر حال کر مطابق دے ام سرا تایید کو موجود دے کہ اگر دا مجید اگر روکا وقت لَشَهَادَتُنَا قَامَخَا قَسَمْ زُمَنْغَجْرِ اَحَقُّو دَعْدِرْ لَائِدْتِ مِنْ شَهَادَتِهِمَا دُ شَهَادَتْ دَدِدْوَالُنَا دا احق بالأخر دے لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ بِالْأَخْرِ مِنْ شَهَادَتِهِمَا زمن دا قسم دا احق بالأخر دے دا قسم دَدِدْوَالُنَا وَمَا تَدَيْنَا اَوْمَنْغَا زِيَاتِهِنَ دَ پتکی پتلاتی وما تدینا کی طلب ہا کلمہ دا ان سے کم مال مطالبہ کو من پرے کے زیادہ نہ کو حق بجانی کو ہمنا اذن اے ان حلفنا ان حلفنا کاذبین من کا قسم کو کہ پرلوغ مو قسم کو لیکن اذن لن نظالین یا من کو میں صاحب ان تلك من تجيو اذن فدك توقي لمن الكاذبين فلمن الظالمين قام قايوبا الظالمان ندات مقدمين بين تشو چه پا دی پی آغا وسیینو دا ودشی راوکلا چه دا جام سے منگا غصت دے او وارثانوی تردیدو کو چه اغصت چه نندے نو قاضی مدعیت قسم پر مدعیت مطالبیت نا اوکا دا گواہان ہوں نو منکر دے قسم پر دا مقدمه مې ته په دوه قسطو باندې تقسیم کړه ولې دا تذکيري دې بار سره اسکات درلودي دا غي د حل لپاره چې په اساره باندې مسله حل شي وایي اوم گواهان دي او اوم د قسم ورکړي په گواه باندې په قسم نشته دي نه نمبر خبر مدعي دې په مدعي باندې بینه پېښ کړي او منکر دې دغه لپاره قسم دې شاهد ته پکې تر راغلی هغه ته پکې کتنه په شاهد باندې کو قسم نشته نو باندې کو پرتینو حضراتو د دې وجنا دا آیت کریمه منسوخ کړو لري چې په شاهد باندې قسم دي او په شاهد باندې کو قسم نشته نمار ازا دا معتمد و تفاصیل و پا حوالا بانید او دا خدای بفضل بانید دا واقعی میں سا پدو کستو تقسیم کیا دا مقدمہ دا پا یو کس کی یو جانب اغسل مدل دے او بل جانب اغسل منکر دے او پا تویم کس کی خبر اگر اولتا شوی دا نو شاید تا قسم نہیں کرے سمجھتا مرال دا خبرات نظار طریقی سرا دا اشکالات ختم شو آسانہ سرا آیت کریمہ اولا گیدا بغیر دا نفس رائی سے بیوی علامت افتازانی دا آیت کریمہ تسلیم کردے کہ دا لفظاً اور معنی سخت ہے علامات په حال اسانه باندې ځای ته تقوالی نه کوي ها علامات تسلیم کړل اشکال کړل د الله په فضل باندې موږ اسانه سره حل ورپسې الله تعالی حکمت بیان کړي حکمت دې دغه مقدمات دا تراول چې سوار نکړه اول په یو جانب باندې قسم راغی خو چې هغه قسم په دروغه باندې کړو دا یې قسم نکړه آدم کو او بل فرشته مې د قسم حق ورکړو د دې حکمت بیانې د دې حکمت سره کوئی اوس په څوک په دروغه باندې ګواهی نه کوي څوک چې د خدای نه یریږي نو هغه خو به اولا په دروغه باندې ګواهی نه کوي غلط بیانې به نه کوي خو که د خدای نه یریږي نو د خپل ذاتي شرف نه به یریږي چېره که په دروغه مې قسم وکړ نو هغه به کل عدل کېږي ورپسې به بل قسم ده زما د قسم هېڅ حیثیت نه پاتې کېږي نو د شرم د وجې نه به غلط بیانې نه کوي په دې کې دا حکمت دی نو ذلک کې اشاره د تحلف علی الخلق سره د قسم د پاسه قسم ذالک تا خبره چې دا ادنا ډیره قریبه ده حیاتو دا چې راتل بکی او کیا بالشهادتې په بیان باندې علا وجهها په حقیقت د هغې علا وجهها هی علا طریقتها الاصلیه بالکل په صحیح طریقې باندې پخپل حقیقت باندې پای کې بار دو بدل نه کوي پای کې بس ترمیم بنه کوي ذالک دا خبره چې دا ادنا ډیره قریب ده ایا تو دا چې را قلب کوي دا خلک بالشهادتې په گواهۍ او په وصیت باندې علی وجهها په حقیقت داغي باندې په مخ داغي باندې په حقیقت داغي باندې په اصلي طریقې داغي باندې نو خوفا انشاء الله د خدای دی د خدای دی دا چې دا تر پکا دي چې او تر دي دي او یا خافو یا دی بار لريږي ان ترد ایمان دا چې مقرر بچي شي قسمونه بعد ایمان نمرستو د قسمونو د دوی نه کچر تا منګه څه غلط بیان نه کار واغستو او په دروغه مو قسم کوو نو قاضی با زمون قسم کلا دم کی فریق مخالف ته بد قسم حق ورته نشرمنده بس دلیل بس ان ترد ايمان ان تكرر ايمان ترد مراد تكرار ان ترد ايمان ذات مقرر بشي قسمنا مقرر بشي قسمنا بعد ايمانهم رسود قسمنا ددوينا نو فيفت جدو ليب ذليل الشيء طور اسوابه نو خلق بيانه بخلق نكو فهشادت كي قوتيت كي واتقوا الله ويلي قيد الله تعالىنا واتمروا وغيتاكو والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالى هدايتنا كي خلق فاسقان وطا فاسقان من آدمي يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجيبتم تعلق تدي قروان سرم كريشي أو تنزي ما قبل سرم كريشي قروان سرشي دي إسايانو دي نظرياتو تردد شو في إساء السلام إله دي حالم الغيب دي لداغي دي آغة صابقات دي نظرياتو نكي عیسیٰ علیہ السلام الہ نہ دے عالم الغیب نہ دے عیسیٰ علیہ السلام پخپل دعوائی لا علم لنا طول انبیاء کرام بوئی او خصوصا عیسیٰ علیہ السلام بوئی انکا انتا اللہ الغیوب او دانگی عیسیٰ علیہ السلام بوئی رسول ورپا تیراشی سبحانك ما يقول لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب في سال اسرات وسلام ذاتنا نفي الالوهيه كي ذاتنا نفي علم الغيب كي او ذاتك تثابت وي انا سارا استاذ دا كده وتذيا د عیسیٰ علیہ السلام د عقیدې او د نظریې نه خلاف ده او د چا اختلاف چې د انبیاء کرامو سره په عقایدو په نظریاتو کې هغه چرته هم نجات نشي موندلی او د نږدې ماقبل کرم کېدی شي فیقتمانی بالله کہ عیسائی تا قسم ورکولے چی جد عیسیٰ علیہ السلام پا ذات پوتا نہیں ورکولے زکر عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہ دے قسم چی ورکولے چی جد اللہ طرف کا نامہ ورکولے چی اللہ جل جلالہ عالم الغیب دے او یوما ظرف دے ذي رد قالوا سر مطالب دي. قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب ذا خبر بكيف كلا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم ذكر تفوت كي خلق رات يعمل سوء او تاس خلق تكم اغدى واكبر كلا نزيب فتك وقت ذا خبر ما يوم ذي رد قالوا سر مطالب دي. قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب يوم يجمع الله الرسل ويقول ماذا اجيبتم نذكر رايتكم ضروره بالتاريخ يوم فارت يجمع الله الرسل ترى جمع بكي الله ترى رسلان درا فيقول نفكب ويجيتا ماذا اجيبتم سجواب در كرشيو تاكوتا د قوم رد عمل ستاسو د دعوت په مقابله کې څو نو قالو دی به ووایي لا علم لنا نشته دی هېڅ علم زموږ دپاره انک انت علام الغیوب بېشکه ته چې علام الغیوب خبردارې په ټولو غیوبو باندې د دې د ټولو اعمال څو موږ ته د هغې تفصیلي علم نشته دی او دارنگی ایسار اصلاف و اسلام در آقا واقعی هم ذکر کرد. بیت از مقدر توبه اذ قال الله يا كي آوه كي أبوائي الله تعالى يا عيسى عيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك يا كنعمت زما فصاباني وعلى والدتك او بمور صاباني اذ ايدتك فآوه كي جما مصبوطك سارا بروح القدس فرشتي مقدس باني في جبريل عليه السلام اے پھر روح المقدسہ دی تکلم الناس تاب خبر کولی دخل کسرا تکلم الناس کنتا تکلم الناس دا بوتا اللہ جل جلالہ کو قیامت کے وائی طول انعامات اور احسانات کو توریا ہے تکلم الناس تاب خبر کولی دخل کسرا فیل مہدی پسانگو کی و کہلا او پکوک کمر کی و اذ علمتو کل کتابا فاور کی جما تعلیم درکلو ساتا تو قرآن پاک نرد کتاب امراض آسمانی کتابوں نے مستقن کی دی لطورات انجیل نے کیلا وہ او دن حکمت امراض کوئی ہے کتابوں نے فائے باندے باقیدہ کوئی دی او د کتاب نا مراد قرآن پاکم کی دی او د حکمت نا مراد فهم نی قرآن قرآن میں تقول رہو داغی پاکوازو کوئی دی تلاوت نی کوئی شو او داغی فهم میں تدر کرو زکت نے دیکھتا عیسیٰ علیہ السلام نزول اغلب پر آخر کی جو دا قرآن مجید ایرا مرد پکار ہے او د کتاب نا مراد کتابت ام کی دی کی خاطر نے اسلام اسلام کو اسلام کے طریق خطا ہو اور یہ حکمت نمرا ہویا رہا اصل بندی وال حکمتا او ہوئی رہا و تورا تول انجیل او تورا او انجیل رہا و اس تخلقو او پا وقت کتاب جوڑول و اس تخلقو و اس تصورو منت تینے دہا دنا کہای اکیت پیلے پشانتے دشکل دمارغا و ایس تو سوکرو منت تینے ہے اتن مثل ہے اکیت پیلے صاحب جو کو یو شکل یو نمونہ نمونہ پشانتے دمارغا بی ایزنی پرکم زمابانی فتن کو کفیان فتابا کوکے و پارے کے فتکون طویرن لفت کو بکر جد مارغا بی اذنی پہکم زمان باندی و تبرئو الاجمہ او تابا جوڑولو الاجمہ مرزدل لرا والابرسا او بیمار تبرگی لرا بی اذنی پہکم زمان باندی و اذ تخرج الموتا او پاوکی چتابا یسل مرو لرا تقبروننا بی اذنی پہکم زمان باندی نظر اخراج نمراد احیادہ و اذ تحی الموتا بی اذنی منی تبیوی کن بی اذن اللہ آپ اس بندے سے رکھو بدل و اذ کففت بنی اسرائیل فا آوکی چی بنکل ما بنی اسرائیل لرا عنکا دتانا مراد بی یہودی اغیر تو وجلی و لیکن اغیر بی بنکل او سارف میں اوپا او وجلی ام پکم وقی واضح درائل تکرو موجزات فاغذ دیان وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَآ وَقِيْتِ مَا بَنْقَلْ بَنِي إِسْرَائِيلُ لَرَا عَنْكَ دَخَتَ الْسَانَ إِذْ جِئْتَهُمْ فَآ وَقِيْتِ تَعْدَقَ الْقُلُودِيْتَ بِالْبَيِّنَاتِ فَمُعْجِزَاتُ اُخْكَارَوْا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَسْقُوِي آتَسَانُوا چِ كُبْرِ قَلَوْتُ دُوِنَا إِنْهَا أَذَانَ دِنَا مَسْكُوشِ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ مَغَلْ جَادُوا اُخْكَارَ دَي سَأَغَ مُعْجِزِتَ بِسِحَرِي ورپسی بل نعمت آبو متوریات فقیامت وإذ أوحيت فأوحيت ما إلقاؤك إلى الحواريين خاصان خلقتا أن آمنوا بي تاك إيمان نري فما باندي وبرسولي فرسول زما باندي إيسا عليه السلام دي نقالو جيبوي آمنا إيمان دور دمنگا واشهد أو غواشتا بأننا مسلمون تبسكا من مسلمانيو اذ قوا اذ قال الحواريون فاوكيت اوي خاصان خلقو يا عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ايا ابمني ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء ذاكرا اولي بي فمن بعد يودر السخان دا آسماننا هل يستطيع اي هل يتبيع استطاع يستطيع استطاعة فمعنى اطاع يطيع اطاعة هل يستطيع ربك اي هل يطيعك ربك هيا ساجداري بكو جيسا اوبا ماني رسل احسا خبرا كتو تسوالو كي اتيا الله فمنگا باني مائدا نازل اکا نستا رب تستا دا سوال تسلیم دي اوبا ماني هل يطيع ربك او یا ذکر دے استطاعت تا فیل دے او مراد تنا فیل ذکر دے استطاعت او مراد تنا فیل ذکر استطاعت دا سبب دے دفارد دا فیل چی طاقت بھی نکار کوکے لی او چی طاقت بھی نکار کار نسکے لی نا هل یستطیع ربکا هل یفعل ربکا دا رب بدا کرو جی این ننزل علینا مائدة من السماء او کده استطاعت مراد قدرت کی دا اللہ جل جلال کو قدرت کے شاک پہ او دا خدای کو قدرت کے شاک خوبو پہ جائن دمرا لہا خبر هل يستطيع ربك ايا ابتي ربك ان ينزل علينا تاجر وليكي فمنغ باندي ما اذا كان يود السخان من السماء اذا جانب الاسمان لا قال اوه وطا عيسى عليه السلام اتقوا الله ويريك اذا الله تعالى ان كنتم مؤمنين كثرت ايتاس مؤمنان اتقوا الله في مثل هذا السؤال دا چې څه مسوال نه مکه وایي خدای نو ویلی نو دای په لاره صفایو کلا ودا مونږه د صفای او د جنات په تور باندې نه وایي اصل مقصود زمونږ دا دی چې مونږه د هغه آسمانی خوراک نه خوراکو کو تبرر ګان او زمونږه ټول ته اطمینان حاصل مؤمنان خوب هم دروان دي نهي او چه زیادت اطمینان سره حاضر شي نو قالو او دوی نریدو غواړو مونږه ان ناکل منها دا چې مونږ خوراک وکړو د دې نه د مایدې نه امام نصفي وایي اتبابوکن وتطمئن قلوبنا او چې مطمئن شي زړونه زمونږه مشاهدتن ونعلم او ذات کوئی منگا ان قد صدقتنا چه بیشکا تالیتیا لیلی منتا ان مخفف من المستقل لے انہو قد صدقتنا شان لالے تالیتیا لیلی منگا لے ونقونا او چه منگا اگرزو علیہا فدی مائدی بانی من الشاہدین دا گواہی کونکونا منګره اعتراف وکړو غواړي وکړو خلق ته بیا وایو چې منګره د ایثار اعتراف او اسلام معجزه لري دلته منګره به ځینی غواهان د ایثار اعتراف او اسلام الله تعالی ته سوال الله چې موږ له دې ایثار اعتراف او اسلام سوال قبول کړو د اسمان نه اجر څخه نه راځي ما اذا ذكر الصحابه ده قال عيسى بن مريم اوي عيسى بن مريم عليه السلام اللهم الا ترى ربنا يا رب زمنا انزل علينا نازلك فمن قباندي مائدة مائدة دكر سخان من السماء إذ جانبا داسماننا تقول لنا تقبردي زمن دفارا عيدا يو أفضل لأولنا دفارا درم بنو زمن دا وآخرنا أو دفارا درم بنو زمن دا عيدا أفضل هي سبب فرحين يو سبب دو خوشالي لك سنگا بند أفضل سر خوشالي لذا زمن دفارا هم يو أفضل وبردي تو خوشحالی یو ذریعہ گلی لی اولینا دفارا دا اول زمانگا یعنی سی کم دا موجود دی کم متقدمین دی ولی آخرینا او دفارا دا آخر زمانگا که زمان دا امت کم متاخرین دی نموراد دا طول دی که زمان دا طول دا پورا امت دا پارا دا خوشحالی یو ذریعہ گلی دا دا غي دا اكثر يورس چه اللہ جل جلالهو فمنگا بانده یا زمن پا اطلافو بانده دمر روی احسان کرده چه دا آتمان دا غي دا پارا دکتر سخان ناغرده او بل و آیتن او یو دلیل منکا دا جانبستانا پس بانده و آیتن منکا آلا نبوتی او یو دلیل دا جانبستانا کلو قوت زمان کدا د کیثار اسلام والسلام معجزه کوم دي ورزقنا او رزق را کې منګتا ورزقنا ایا او را کې منګتا اومد کمایدا وانت خير الرازقين او تي غرا رزق ورکوم کنا قال قال الله هو الا ترى اني منزلها بذكا سنا درون کې دې ما دې لرا عليكم فتا سبحانه فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ آيَاتِ كُفْرِهِ رُسُلُ دِينَا مِنْكُمْ دَسَاتُنَا بَعْدُ إِبَادَ إِنْزَالِهَا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ فَسَيَتَكَا زَبَازَا بُرْكُمْ دَتَا عَذَابًا تَاسِ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ تِعَذَابًا بَنُوَرْكُمْ لا اعذبه كذبا عذاب نوركم قد ترى احدا اجتا من العالمين بمخلوقاتنا يعني حتى جينا تبع ابوتيو وركوما كي اغا تصابا دي بني اسرائيل الى وبلتا ادو ملاوني ذات تصابا وركوما نبیاد عذاب پر آغلے نہیں کنا بعض مفسرین حضرات کو ہی راغلے لے اور بعض مفسرین حضرات کو ہی ندر آغلے نا اعتراض پر نبیاد ایتا مائدہ ناندے رکھوا باقاعدہ درستخان نا غیر پاگئے باندی وہ روٹائی بھی اور وہ میان ہوتی اور دائی داغی نا خوراک ہو اور چکم حضرات کوئی داغل دے پیاسا نارای دی باندې پابندو لګوره چې دې کې بار ذخیراندو دي باندې کوي نا ټوکري او کفران باندې کوي خدای بیا پاهي کې ذخیراندو دي شو روکا چې خدای به ځنا نبیا د قدرت صفان پرشو او اللہ تعالیٰ تو دے شکرو نماز تکلو کہ ردو خانال دیتنے لجو وإذ قال الله يا عيسى دا مطالب کے درست قال تھا قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان اذا الاسلام دا خبرو کا مفکم وقت کہ غلط اللہ تعالی تقول یہ ایسا اسلام دا کافر کو تو ویلی چې ما خپل رب تسلیم کړي زما مور هغه رب تسلیم کړي دا طالب ویسا علیہ السلام پتہ کا وقت جواب ورکر وی اللہ دا خبر اکو ماسر ادو خائیگی نا شایع نشان ندار تیزا دا خبر اکو او بل فرض و تدبیر نمی دا کری و بل فرض و تدبیر که کری نی نی اللہ قاتا تا خبر دا زکا زمان دا دل رات اغطا تا معلوم دا نظمات د جبی خبره او په طریقې اولا باندې تاسو معلومه یا نو کچر تا زمانہ د دې خبرې څه دوه شوي نو اول به تاسو پته او که تاسو یې پته نه یا د دې څور زمانہ نه کېږي دا د عیسایان په مامه نه افتراء ده وَإِذْ قَالَ اللَّهُ فَوَقِيْتِ عُبَوَائِيَ اللَّهَ تَعَلَى قَالَ اللَّهُ اَيْ يَقُولُ اللَّهُ ماجدہ فمانا دا مستقبل بانا خشون کی دی عیسیٰ علیہ السلام صلح دا اللہ جل جلل دا خبر اطول او دی عیسیٰ علیہ السلام دا طرفنا دا جواب ملا لدل دا دا سی یقینی بھی لکا ماضی کی تشو لذا ذا يقون کو بنیاد بانی ماضی کی لگ ذکر کی ورنہ واقعہ دا مستقبل ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ فَوَقِّتُهُ يَلَّا تَلَى يَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَا عِيسَى اِسْنِ مَرْيَمْ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آيَاتَ عَلْوَيْلِ وَخَلْقُتَا اتبتونی چو انسی مالرا و امیاء او مرز مالرا الہی دیب و معبودان من دون اللہ ما سواد اللہ تعالینا دا نزگیہ و تتابود لیوا دا تاریم و تتاور کرو نقالا قبوائی سالی اسلام سبحانکا فاتر تعالینا ما یکون لی نقائی زمان پارا ان اقول تزوا ما خبر ليس لي بحق ان ذا زما دفارا مناسب ليس لي بحق ليس لي بحقيق وجبير ما دفار بالكل مناسب نذا ميا ذا خبر ما نذا كلي ما نذا كلي وكف الفرض والتقدير ما كلي مستفيدين كي او کتاب په علم کې نه دا بیا د سره ما کړی زکه دا الله جل جلاله علم دا په هر یو شی باندې چې څومره موجودات دي نو کجر کا زما دا خبره لید دا بیا په موجودات کې را یقینا پتا په علم کې او کتاب په علم کې دا ستاسو د علم نه خارج ده دا بیا د وجود نه خارج ده دا بیا د دروغ وایي ان كنت قلته كما كري دي خبر لرا فقد علمته فتصاكي ترى تب خبردار پاوي باني ولي تعلم ما نفسي تقويه فارس باندي چدي فضل زماكي ولا اعلم او زنقويغم ما فاس باندي في نفسي كا چدي فضاب ساتي سما كل معلومات اغتا تمالون دي او ستا كل معلومات اغمات دي معلومات زمایلم کلی دے او ساکنم کلی دے انکا انتا علام الغیوب بیشکاتا انکا بیشکاتا چی انتا علام الغیوب تو خبرداری ککل غیوب بانی انکا کلی اغسا خاطرہ زمانہ ورپسې بیا خپل براءت چې هغه دغه خبره په زمانه ده کړې په کومه خبره باندې چې تاسو مکلف کړم یا الله ما په هغه خبره کړې ده او تاسو په کومه خبره مکلف کړم تا په توحید باندې نو ما بوته څه توحید بیان کړی ما بوته دا نه دي ویلي چې زما عبادت کوي زما د مور عبادت کوي ما قلت لهم ما ندي ویل دوی ته ما قلت لهم شيئا ما قلت لهم ما ندي ویل دوی ته هیڅ شی إلا ما مگر آشه أمر صليبه كتا حكم کرده ما تا فاغي بانده ورطسي تفصيل لئي أن اعبد الله تاتي عبادت كوي دا الله تعالى ربي جرد زما ده وربكم أو ربتاك ده وكنت عليهم أوزهم فضي بانده شهيدا نگران ما دمت فيهم ترسو بوري كي موجودم فضي كي نظر لدي نگران فضي بانده عالمهم تدای د اقوال را تفصیل لګیرا وکنت علیهم شهیدا ای رقیبا و مزن ایران د خوب وخت امر کو د بدن بن من کول فلما توفیتنی فسکلا چتا قبر کمال را کنت انت الرقیب علیهم كنت انت الرقيب يا سوي نگران عليهم فضي باندي يا رب يسا حوالا نظام بغير موجود گئے تھے کدی تو اولویت نسبت ما تکڑے تو اولویت نسبت زما مور تکڑے زما په حوالا باندې يا لا رستا پیل زما ددا او کوپیا تو دي شکیا تو پر اس تعلق نہیں کرے ده توفینا مراد قبر ده او رفع الى السماء لو آمو فسرین و حضرات ده زهجی توفی پا مانا درسی آب چلی فلم ما توفیتنی فلم ما رفعتنی وانت على كل شيء شهيد او تي فارغ سبحان عالم ان تعذبهم كثرتا تتزاور كي دويتا فانهم عباد فبيتك بندگان سادي وان تغفر لهم كثرتا سبقنا كي دويتا فانك انت العزيز الحكيم فبيتك تغالب او قوم حكمتي ان تعذبهم مراد هم ورزنه کی دینه مراد ټول دې ټول دې یو ټول دې ان تعذبهم فتتزا ورکه دې ګورو تا کده دې مؤمنات کې کړه دې کافرانه نو فإنهم عباد تتم مالک هي مالک مالک پر مملوک کا سزا ورکول شي کې مؤمنات کې کافرانه کې په خطاب او بجاګي او کې متویا دې څوک څه دا ورکوي وا ان تغفر لهم او کچک تا بخنه کو کې دیتا چاہے مسلمانانی کو کافر دې په انک انت العزیز الحکیم ته غالب دې سره کو تقوس شي کوې چې تا دا کفار ته رسوي وو صدا کوې نو هم څنګه دا د الله جل جلاله قدرت مخره ده ده الله جل جلاله قانون جدا ده ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ده الله جل جلاله ذو قدرت مثلا الله تعالى قد قادر ده چې مشرک جنت ته ولي ولیکن قانون ادای کو بول دی او دوی متوجیدا ان تعذبهم فانهم عباد ان تعذبهم كثرت سزا ورکې دوی ته څوک نه مراد دي کفار نه مراد دي فانهم عباد ليس بندگان څو د دې په سزا باندې قادر دي او پتا به څه اعتراض نشته فلا اعتراض علی صاحب هیڅ اعتراض نشته څوک ځاني چې ویلي چې دا خدای ظلم کوي چې دا کفار او دا مشرکین جهنم ته بوځي. وان تغفر لهم او بچرته ته بخنه وکړي دوی ته چاته مؤمنانو ته. وان تغفر لهم وان تغفر لمؤمنين که ته بخنه وکړي مؤمنانو ته دوی ته فانك انت العزيز الحكيم تغالبي خاوند حکمت. دا څوک دا تاسو نه شي کولای چې مؤمنانو ته بخنه وی وکړه دا یو ګناهونه دی ولي معاف کړه او چې بخنه کې پدې کې ورته حکمت. نو دا د عیسایانو د نظریې تبلیغ دی چې تاسو په عیسی علیه السلام باندې افتراء کوئ او د دقت افتراء نه به عیسی علیه السلام د براعت اظهار کوئ چې دوی سره زما افتراء دی د قیامت پر ورځ. نو بیا به الله جل جلاله فیصله وکړي. قال الله ای یقول الله الله جل جلاله به وایي ذکر پتی هاذا یوم ینفر الصادقین صدقهم او تذکر بنا مراد رب قیامت. قال الله او بوای الله تعالی هاذا دار سرا یوم ینفر الصادقین او رضا چې نه ورکړي دې شنو خلقو ته صدقهم هغه صدق دوی ینفر الصادقین صدقهم که نفر اصحی صادقینو تا اغا صدق دا غیر نکم حضرات کی وائی که مضافن الیهی تیدل دامتا خواست معظمو مکبرو دا حسن ندی نفیل مو اول کئی بمستر بانی. هذا يوم نفع الصادقين صدقهم هذا يوم نفع الصادقين صدقهم دارتا ذنبي والقول درشتنو تا درشتياو داري فدير اسكبا الله جل فدير اسكبا صدق صادقان تا نفع والقيد. کم خلق اگر صادقین فی الاعمال وی او صادقین فی العقائد وی صادقین فی الایمان وی نهایت بعد اگر ایسی در فائدہ ورکے او بعد ان اقیان حضرات اگر دیتا ہے بھی کہ مضاف واقعی کے دل دا د خواص معظم او مکبر او د اسم ندی مضاف الیه نه مضاف الیه اسم راځي غیر اسم هم راځي کیا دا راځي په پښتایي کې ورو ته څه ښه لهم جنات دوید باربا باغاتی تجری من تحتها الانهار تجاری تجری کی بیگ با من تحتها الانهار لاندی دون داغینا نهرنا خالدین فیها ابدا دیبی فارقی حمیشہ دفارا رضی اللہ عنہم راجبی اللہ تعالی دوینا ورجو عنہ او دیب راجید اللہ تعالینا رضی اللہ عنہم اے بطاعتی دای په چون کې د الله جل جلاله تعکر نو خدای به راضي ورضو عنه د ثوابه او دای به راضي د الله تعالی په بندي باندې الله تعالی بوله د ایمان او د اعمال په وخت کې بهترین بدل ورکړي. ذالک الفوز العظیم دا کامیابی کامیابی لویه ده لله ملک السماوات والارض خاص الله تعالی لپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکې ده وما فیهن او د هغه څه چې په منځ کې دي کړي وهو على كل شيء قدیر د الله تعالی په هر یو څیز باندې قادر دی. دا وا اصل قرآن پاک او د ټول سورت مختصر الفاظو کې خلاصه مالک د اسمانونو د ځمکې الله تعالی دی د تحلیل او د تحریم او د تحریم مالک هغه الله تعالی دی. تحلیل د الله تعالی صحیح، تحریم د عبادت غلط. تحریم د الله تعالی صحیح او تحریم د عبادت غلط. سورۃ الانعام مکی سورۃ ہے، مصحف عثمانی کے قدم اور ترتیب نزولی کی 55 سورہ ہجر مرض کو